Griede sun sok te ti gon nem bi o nem bes mo nem bi a mai shai ne min men o il ben no ti ben oro sok te ti gon nem bi o nem bes mo nem bi a mai shai ne min be shoi si sos be Christos be so tiren a va sos ta gon nem ba es mo be shoi se sho be ni e so tiri e fo web Sokte ti gom nem bi ho nem bis mo nem bi amai shai ne amin Kriyede isun Sokte ti gom nem bi ho nem bis mo nem bi amai shai ne amin Immen o il bin no ti bin oro Sokte ti gom nem bi ho nem bis mo nem bi amai shai ne amin Be shoi si sos be Christos Beso tiren agasos ta gom nem ba ismo bet shoy sef shobini ef so tiri ef o web sok te ti gom nem bi ho nem besmo nem bi amai shay ne amin kirie le isun sok te ti gom nem bi ho nem besmo nem bi Oh.